Pada. Zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki przedstawia Artur Ewertowski. Są zawiadomienia do prokuratury przeciwko dwóm kolejnym funkcjonariuszom służby więziennej. Ma to związek z ucieczką Bartłomieja B. Zakończyła się operacja wysadzania starej amunicji znalezionej w Zatoce Gdańskiej. Nie wszystkie pociski udało się zniszczyć. Są ostrzeżenia przed kolejnymi powodziami w Hiszpanii. Przez wiele regionów ponownie przechodzą ulewy. Wobec kolejnych dwóch funkcjonariuszy zakładu karnego w Zamościu złożono zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Zostali też zawieszeni. To finał sprawy związanej z ucieczką osadzonego Bartłomieja B. ze szpitala psychiatrycznego. Kontrole przełożonych zostały zakończone. Wobec dziewięciu funkcjonariuszy zostaną wyciągnięte konsekwencje. Funkcjonariusze nie wykonali swoich podstawowych obowiązków, nie obserwowali oraz nie ochraniali osadzonego. Dodatkową przyczyną było nierozpoznanie przedmiotowego konwojowania wymagającego wyjątkowej ochrony. W związku z powyższym za naruszenie dyscypliny służbowej wobec czterech funkcjonariuszy wszczęto postępowania dyscyplinarne oraz złożono zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, o którym mowa w artykule 231 kodeksu karnego. Wobec kolejnych pięciu funkcjonariuszy postępowania dyscyplinarne zostaną wszczęte najpóźniej do końca tego tygodnia. To Arleta Pęconek, rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego służby więziennej. Wcześniej został też odwołany ze stanowiska dyrektor zakładu karnego w Zamościu. W nocy z 6 na 7 października mężczyzna, podejrzany o zabójstwo, uciekł z obserwacji psychiatrycznej ze szpitala w Radecznicy. Pilnujący go funkcjonariusze mieli spać. Podejrzany został schwytany po 10 dniach. Na Zatoce Gdańskiej zakończyła się operacja wysadzania amunicji z czasów II wojny światowej. Saperzy zniszczyli 24 z 32 pocisków. Wczoraj i dzisiaj mieszkańcy Gdańska otrzymywali alerty RCB ostrzegające przed akcją. Na kilku plażach obowiązywał zakaz wchodzenia do wody. Na miejscu pojawiło się wielu spacerowiczów liczących na atrakcje związane z detonacjami. Niestety zawiedli się, ponieważ amunicja była niszczona z dala od lądu i nie było widocznych efektów działań. Pociski zostały wcześniej znalezione na miejscu budowy pływającego terminalu LNG, skąd w toni wodnej przeholowano je w głąb zatoki. Jak mi przekazał rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, 8 pocisków, których nie udało się unieszkodliwić, zostanie zneutralizowane w późniejszym terminie. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Prawdopodobnie ze względu na śliską drogę kierujący samochodem 57-latek spadł autem z mostu do warty w miejscowości Toporów w Łódzkiem. Mężczyzna podróżował sam i wydostał się z auta o własnych siłach. Nic poważnego mu się nie stało. 57-latek był trzeźwy. Został ukarany mandatem karnym za niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Policjanci ostrzegają, że na drogach w wielu miejscach o poranku i w nocy jest bardzo ślisko. Władze Hiszpanii ostrzegają przed kolejnymi powodziami. W wielu regionach trwają intensywne opady. Miejscami może spaść nawet do 150 litrów deszczu na metr kwadratowy. Najbardziej zagrożone są Andaluzja, Katalonia, Walencja oraz Majorka. Władze zdecydowały o ewakuacji mieszkańców najbardziej zagrożonych regionów. Zamknięto część szkół oraz niektóre lotniska. Polka mieszkająca w pobliżu Malagi, Agnieszka Siolander, mówi, że mieszkańcy zagrożonych regionów otrzymali ostrzeżenia. Wiele instytucji dzisiaj jest zamkniętych, szkoły nie działają, wiele sklepów nawet się zamknęło. Część autostrad jest wyłączona z ruchu, zawieszono połączenia kolejowe między Malagą a Sewillą. Lokalna policja tutaj bardzo pilnie kontroluje sytuację, szczególnie przy rzece Fuengirola, która może też zalać okoliczne domy, ale nawet mały strumyczek, przy którym ja mieszkam, który normalnie jest suchy, też jest pod pilną kontrolą. Jeżeli wyleje, to może nam zalać nawet dom. Wiele regionów Hiszpanii ciągle zmaga się ze skutkami katastrofalnej powodzi, która nawiedziła ten kraj pod koniec października. Zginęło wtedy ponad 220 osób. Posiadanie niedużej ilości marihuany może być wkrótce legalne w Czechach. Rząd w Pradze przyjął projekt o częściowej dekryminalizacji konopi. Nowelizacją przepisów zajmie się teraz parlament. Rządowy projekt pozwala na uprawianie do 3 roślin konopi, a także posiadanie do 50 gramów marihuany w domu i do 25 gramów poza nim. Nie jest to skok, ale raczej raczej krok w odpowiednim kierunku. Nie powinniśmy postrzegać konopi wyłącznie jako środek psychoaktywny, lecz także jako lecz, powiedział minister sprawiedliwości Paweł Blażek. Obecnie posiadanie niewielkiej ilości marihuany na własny użytek jest w Czechach nielegalne, ale zarazem zdepenalizowane, czyli w praktyce niekarane. Handel konopiami o stężeniu substancji psychoaktywnej THC powyżej 1% jest i nadal będzie zabroniony, z wyjątkiem marihuany medycznej. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od tenisa i to takiego przez duże T. Dobiegł końca pierwszy dzisiejszy mecz w ATP Finals w Turynie. Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał z Rosjaninem Andrzejem Rublowem 6-3 i 7-6. Alcaraz dzięki wygranej zachował szansę na awans do półfinału. Rublow zakończy zmagania na fazie grupowej. Przed nami drugi mecz w grupie Johna Newcomba, w którym Norwek Kasper Rudd zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem od 20:30. Doprecyzujmy. Nie zmieniamy dyscypliny. Nasze panie, w tym Iga Świątek, miały dziś grać w Maladze z Hiszpankami w Billie Jean King Cup, czyli w drużynowych mistrzostwach świata. W Andaluzji, jak słyszeliśmy w serwisie głównym, poważne alerty pogodowe w kontekście ulew i wichur. Organizatorzy, mając w pamięci dramat z regionu Walencji, odwołali zaplanowane na dziś spotkania, mimo że to turniej halowy. A propos wydarzeń pod dachem, to za niecałą godzinę z gościnnych progów w Sosnowcu skorzystają siatkarze Aluronu Warty Zawiercie i rozegrają pierwsze spotkanie w nowym sezonie Ligi Mistrzów. Rywalem Tirol Innsbruck z Austrii. Lapidarnie mówi o nim trener Warty i reprezentacji Niemiec Michał Winiarski. Zespół, który przeszedł najdłuższą drogę, teoretycznie powinien być najsłabszy, ale my zawsze podchodzimy do każdego przeciwnika z szacunkiem i spodziewamy się trudnego meczu. Mecz w Sosnowcu od 18:00. Jutro od 8:00 już startuje na warszawskim Torfarze pierwsza lewa kawaliady indoorowego święta sportów hipicznych w naszym kraju. Najlepszych jeźdźców w rywalizacji skoków przez przeszkody wymienia Szymon Tarant. W stawce jeźdźców, których zobaczymy w najważniejszych konkursach w skoku przez przeszkody, światowe sławy z Europy Zachodniej oraz najlepsi jeźdźcy Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata, jak chociażby Holender Gerko Schröder, podwójny srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Londynu, bardzo skuteczny Felix Hassmann, czy też Czech Aleš Opatrny, doskonale znany publiczności, zwycięzca poprzedniej kawalady Tour Krista Mneretnieks, czy też zwycięzca Grand Prix Warszawy Angelos Tulupis z Grecji. Kawaliada potrwa od czwartku do niedzieli i odbywa się pod trójkowym patronatem. Sport wróci w ZD3 jeszcze za godzinę. Ależ tam są emocje, ależ tam są widoki. Pamiętasz, byliśmy na kawaliadzie w Poznaniu tak w zeszłym jest, roku. Wspaniałe wspomnienia. Cudowni ludzie przede wszystkim. No. Cudowne konie. Rzeczywiście zapraszamy wszystkich Państwa, żeby wpaść kiedyś na kawaliadę i zobaczyć, że to jest rzeczywiście święto sportów hipicznych. Jest okazja, tym bardziej, że pod trójkowym patronatem i w trójkowej bliskości przecież. Bardzo dużo kawaliady na naszej antenie będzie. A teraz o pogodzie, bo do rana przejaśni się jedynie na północy, poza tym wieczorem, nocą deszcz i deszcz ze śniegiem, no i noc z przymrozkami na Pogórzu, -4 stopnie, około zera w centrum, do +6 nad morzem. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami marznąca mrzawka powodująca gałolecia, zatem uważajmy na drogach. Może być ślisko. Jutro od -2 stopni na Podhalu, +3 na wschodzie, około 5 w centrum i na południu, do 9 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 8 minut po 17. Bardzo dobre dane Eurostatu. Polska na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem oszczędzania torebek foliowych, tych jednorazowych zrywek. Wyprzedzają nas tylko Belgowie. Jak to faktycznie jest? Tak oszczędzamy, chodzimy ze swoją taszą. 2 dwójki i 7 trójek. Whoa. Tak, tak, w audycji popołudniowej, 12 minut po godzinie 17. Państwo także wyrażają radość. Przypomnę, polskie futbolistki w Kolumbii wywalczyły brązowe medale Mistrzostw Świata. Zerkałam, niesamowita prędkość zawodników oraz zawodniczek. Powiedziałam na męski mecz oraz kobiecy, także podziwiam. To jest wzór dla nas wszystkich. Ku mobilizacji i motywacji bardzo dziękuję. 2 dwójki, 7 trójek w sprawie amfutbolu i nie tylko w audycji popołudniowej. Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do trójki. 7. Tyle. No, przeciętnie, rzecz jasna, rocznie zużywamy toreb jednorazowych w Polsce per capita. Jak się okazuje, to bardzo dobry wynik, bo średnia unijna to ponad 66. Lepsi są od nas tylko Belgowie. Ale żeby nie popadać w samozachwyt, trzeba pamiętać, że Polska generalnie ma problem z gospodarką obiegu zamkniętego i żaden, nawet najlepszy wynik w zużyciu foliówek tego nie przykryje. Mamy problem z sortowaniem, ale są też opóźnienia w legislacji. I między innymi o tym Kuba Witkowski. Rzeczywiście, jednorazowych reklamówek przy okazji jej zakupów używamy mniej. Zdaniem ekspertów właśnie za sprawą wprowadzenia opłat za takie torby. To pokazuje, że zachęty ekonomiczne działają. Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego. Że są najlepsze, jeśli chodzi o zmianę przyzwyczajeń, zachowań polskich obywateli. To jest też ogromna nadzieja dla dobrze funkcjonującego systemu kaucyjnego. Już jednak wiadomo, że wprowadzenie systemu kaucyjnego mocno się opóźni. Na razie zapowiedzi są takie, że o kilka miesięcy, ale sam system kaucyjny to jedynie mały wycinek frontu walki o gospodarkę obiegu zamkniętego. System kaucyjny bardzo w niewielkim stopniu podniesie nam te poziomy recyklingu, które będą realizowane. Tomasz Szymkowiak z redakcji portalu komunalnego. Odpady, które będą podlegać kaucji, to stanowią około 2% w ogóle wszystkich masy odpadów komunalnych, które są wytwarzane w Polsce. Dużo ważniejsze jest to, co się dzieje w naszych śmietnikach. Oczywiście jakość selektywnej zbiórki w Polsce nie jest najwyższa i to jest problem, z którym musimy coś zrobić, bo często już nie jesteśmy w stanie przebić, mówiąc kolokwialnie, ściany. To jest miejsce, gdzie państwo wyrzucają śmieci, tak? Tak, tutaj jest śmietnik. Tych kontenerów, tak jak tu widać, jest 5. O, nawet widzi pan, jak załadowane. Szkło, papier, plastik. Gro ludzi, no to jednak wszystko do jednego worka. Na wielu osiedlach jest to absolutnie problem. Piotr Bakun, zarządca nieruchomości. Ludzie się nie znają, nie czują żadnych relacji i tak naprawdę nawet ustalenie, kto te śmieci nie segreguje, jest praktycznie bardzo trudne, wręcz niemożliwe. I niestety samorządy to bardzo odczuwają. Biorąc pod uwagę, że średnio gminy osiągają nieco ponad 30% recyklingu. Olga Goitowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Absolutnie musimy się spodziewać tego, że znakomita większość gmin już za ten rok będzie skazana na wniesienie opłat, kar za nieosiągnięcie tychże właśnie poziomów. I tu ważna jest nieustanna edukacja. Ważne też, by prace nad opóźniającą się już grubo ponad rok ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producentów w końcu znalazły swój finał. Dzięki temu firmy zostaną zmuszone do partycypowania w kosztach przetwarzania odpadów. Do współfinansowania ich zagospodarowania, to po pierwsze, a drugie, że będą powstawać prostsze opakowania. I jeszcze jedno. Musimy też zadbać o to, żeby był rynek na robiony w Polsce recyklat, żeby można było go swobodnie wykorzystywać. Słowem, mamy co robić. Dodajmy, że gminy, które jak słychać będą za chwilę płacić kary, już w przyszłym roku odzysk surowców muszą zapewnić na poziomie 55%, a to nie koniec. Dekadę później ten limit to aż 65%. Ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat. 2 dwójki i 7 trójek to najszybciej i najłatwiej. Pan Oktawian z Prysztyny, takie spostrzeżenie, nie mam, że nasz słuchacz z Polski podsyła podpowiedź, że wszystkie foliówki rozdawane są tam za darmo. Ciekaw jestem Państwa opinii. Torebka, foliówka, reklamówka, jak to nazywa się w Państwa gospodarstwie domowym? 2 dwójki i 7 trójek. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, Komary i Kaśka Sochacka. Nowe nagranie w Trójce. 19 minut po godzinie 17. Dziś w audycji popołudniowej sporo, jeśli chodzi o czas, ile zostało do spełnienia różnego rodzaju przepisów, dyrektyw i tak dalej. No to jeszcze jedno, choć to tak nieodległe, aż jak lata 2030, 40 czy 65. Do 21 listopada mamy czas, by wyrazić swoje niezadowolenie wobec pomysłów Ministerstwa Edukacji. Przypomnę, trwają konsultacje rozporządzenia, które wprowadza do szkół nowy przedmiot dotyczący m.in. edukacji seksualnej, a to budzi sprzeciw m.in. środowisk prawicowych i katolickich. Jak powstają i przychodzą na świat dzieci? To pytanie, którego boi się nie jeden rodzic i nauczyciel. Od 1 września przyszłego roku uczniowie będą się o tym uczyć w ramach edukacji zdrowotnej. To przedmiot, który ma promować zdrowie psychiczne, fizyczne i seksualne. Zastąpi on wychowanie do życia w rodzinie, co nie wszystkim się podoba. WDŻ to jest akceptacja płodności, to jest wizja, że dziecko jest wartością. Prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan, Zbigniew Barciński. W edukacji zdrowotnej dziecko jest zagrożeniem, jest akcent na metody antykoncepcji, jest aborcja. Do tego działacze zrzeszeni w Koalicji na Rzecz Ratowania Polskiej Szkoły twierdzą, że edukacja zdrowotna prowadzi do seksualizacji młodzieży i wypierania rodziny. Według ministra edukacji Barbary Nowackiej te oskarżenia są dalekie od prawdy. To są po prostu kłamstwa i głupoty. Bardzo chcą zwrócić na siebie uwagę, a w dodatku tego typu półprawdami, nieprawdami, kłamstwami, manipulacjami powodują, że niektórzy rodzice zaczną mieć obawy co do przedmiotu, który jest po prostu niezbędny. Jak zaznacza Weronika Dreja, położna i prezeska Fundacji Edukacji Zdrowotnej STEAM, to krok w dobrą stronę. Uważa, że pracując w szpitalu widzi skutki braku odpowiedniej edukacji seksualnej. Opowiada o pacjentce, która na oddział trafiła z podejrzeniem gwałtu. Ona nigdy wcześniej też nie była u ginekologa. Ta pierwsze spotkanie w szpitalu było dla niej dodatkowym stresem. Może gdyby wiedziała, na co zwracać uwagę, jak o siebie zadbać w różnych sytuacjach, może by do tego w ogóle nie doszło. Ja myślę, że naprawdę świadomość nie jest nakłanianiem. Weronika Dreja tłumaczy też, że młodzież ma prawo do wiedzy, żeby móc podejmować odpowiednie decyzje. Zaznacza, na czym według niej szczególnie powinni skupić się nauczyciele, mówiąc o edukacji seksualnej swoim uczniom. Na tym, żeby to był świadomy wybór obu stron, żeby obie strony wyraziły na to zgodę, żeby przemyślały kwestie, jak zabezpieczyć się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, żeby razem podjąć decyzję, jaką wybierają antykoncepcję. Pytanie tylko, czy znajdą się nauczyciele, którzy edukacji zdrowotnej będą uczyć. Ministerstwo na razie zastanawia się, jakie trzeba mieć do tego kwalifikacje. Czasu jest jednak coraz mniej, bo szkoły podyplomowe już prowadzą rekrutację na kursy, które dla chcących się dokształcić nauczycieli mogą okazać się niezbędne. Zajęcia z edukacji zdrowotnej będą prowadzone w klasach 4-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, a gdyby Państwo chcieli wyrazić swoje zadowolenie bądź nie, jeśli chodzi o pomysły Ministerstwa Edukacji i o edukację zdrowotną, to serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3. Tym tematem zajął się Bartosz Bielecki. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo i SMS-owo 71335. Zapraszamy serdecznie, teraz 22 minuty po godzinie 17.

reklamy. To już prawie 17.30, zatem o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Maciej Sampolski, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, a zaczynamy od A2 i okolic miejscowości Woźniki. 326 km. Tutaj drogowcy wyciągają ciężarówkę z rowu, a zablokowany jest prawy pas w stronę Poznania. Tymczasem w Warszawie poważnie zakorkowana jest ekspresowa 8. Zatory drogowe mamy od Konotopy do węzła Łabiszyńska i to w obie strony. Podobnie wygląda to na S2. Tutaj również na obu jezdniach kierowcy muszą postać, a to od Opaczy do wysokości Ursynowa. Teraz autostradowa 4. Na odcinku ponad 15 km ciągną się korki na drodze od węzła Bielany Wrocław do węzła Wrocław Wschód. To niestety z powodu prac drogowych. Tymczasem na A8 jest kolejny zator. Tym razem chodzi o trasę od węzła Stadion do węzła Wrocław Północ w kierunku Łodzi. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Premier Donald Tusk spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który składa wizytę w Warszawie. Szef NATO spotka się także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefami MON Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz MSZ Radosławem Sikorskim. To pierwsza wizyta Ruttego jako sekretarza generalnego NATO w Warszawie. Holender pełni tę funkcję od początku października. Mieszkańcy Kłodzka proszą o materiały budowlane i specjalistyczny sprzęt do remontu mieszkań. 2 miesiące po klęsce żywiołowej kilkaset rodzin nie ma gdzie mieszkać. Korzystają z tymczasowego lokum na kempingu, w pensjonatach albo z gościnności krewnych. Część tymczasowych mieszkań w Kłodzku nie ma podstawowego wyposażenia. Na razie tylko część rodzin, których mieszkania zalała woda, mogła rozpocząć remont. Pozostali czekają na decyzje dotyczące stanu technicznego budynku, jak również na pomoc samorządów w usunięciu przemoczonych podłóg i tynków. Turcja zrywa wszystkie stosunki z Izraelem, poinformował turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. W tej chwili nie mamy żadnych relacji, dodał. Erdoğan powiedział, że Turcja jest jednym z państw, które najmocniej zareagowały na okrucieństwa Izraela i podjęły konkretne kroki w tej sprawie. W maju Ankara wstrzymała wymianę handlową z Izraelem. Turcy złożyli też do Organizacji Narodów Zjednoczonych wniosek o zakaz importu broni do Izraela. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem. Miejscami, uwaga, marznąca mrzawka powodująca gołoleć przejaśni się tylko lokalnie w Karpatach. Wiatr słaby, umiarkowany w górach, porywisty. Jutro od -2 stopni na Podhalu, +3 na wschodzie, około 5 w centrum i na południu, 7 na krańcach zachodnich, a najwyższa temperatura na wybrzeżu do 9 stopni Celsjusza. Intensywnych opadów śniegu na razie. Spoglądam w prognozy pogody. Nie widać na szczęście. Bardziej deszcz ze śniegiem, drobne opady śniegu to w Sudetach, a w przyszłym tygodniu cieplej. Miejscami, jak patrzę panu synoptykowi przez ramię, nawet do 13 stopni Celsjusza. Nawet. Prawdziwy upał. Well, I'm so above you in this plane too. Muzycznie. The Black Keys w audycji popołudniowej. Przypomnę, bardzo dobre dane Eurostatu. Polska na drugim miejscu w Unii pod względem oszczędzania torebek foliowych. Wyprzedzają nas tylko Belgowie. No, chodzi o te jednorazówki, zrywki, foliówki, jak my to nazywamy. Rozmawialiście Państwo o reklamówkach. Chciałem zgłosić, jak w Częstochowie mówimy na takie reklamówki. Ciekawostka jest następująca. W okręgu częstochowskim nazywany jest zrywkami. Zrywkami. Zapisuję jej. Bardzo dziękuję. 2:27 za 24 minuty 18. Już za chwilę w Pulsie Trójki. Wszyscy ludzie Trumpa. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by. Moloko. Za 20 minut 18. Już teraz. Puls Trójki. Sylwia Białek i nasi goście. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Jedną nogą jesteśmy w studiu w Warszawie, a drugą nogą w Waszyngtonie. W studiu w Warszawie amerykanista profesor Tomasz Pułdowski, prodziekan nauk społecznych Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dobry wieczór. A w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Cześć, Marku. Witam serdecznie. Jesteście drugą nogą w Białym Domu, bo ja siedzę w biurze prasowym dosłownie kilkadziesiąt metrów od gabinetu owalnego, gdzie kilkanaście minut temu Donald Trump spotkał się z Joe Bidenem na zaproszenie obecnego prezydenta. No właśnie, powiedz, jak to spotkanie przebiegało? Donald Trump po przyjeździe do Białego Domu, po wejściu do gabinetu owalnego, powiedział: polityka jest trudna i w wielu przypadkach nie jest to zbyt przyjemny świat. Dzisiaj jest przyjemny i bardzo to doceniam. Tak powiedział. Zakopany topór wojenny? Zdecydowanie, przynajmniej symbolicznie tak. Obaj byli wobec siebie bardzo uprzejmi. Uśmiechali się, podali sobie ręce. Nawet w momencie, w którym dziennikarze zaczęli tradycyjnie już wykrzykiwać pytania na koniec tego rodzaju wydarzeń, czasami prezydenci odpowiadają. Wiem, że na pewno byłeś w tej grupie, która te pytania wykrzykiwała, bo cię znam, Marku. Dzisiaj nie byłem w polu prasowym Białego Domu, ale myślę, że będę miał niejednokrotnie okazję wykrzykiwać te pytania wkrótce Donaldowi Trumpowi. W każdym razie koledzy, którzy wykrzykiwali, koleżanki, którzy wykrzykiwali te pytania, nie otrzymali odpowiedzi, a Biden z Trumpem sobie wtedy uśmiechali się i żartowali trochę z takich sytuacji, bo obaj każdy po 4 lata tego rodzaju dziesiątki takich sytuacji przeżywali, więc symbolicznie bardzo znaczący moment także dla wielu Amerykanów, bo te emocje związane z kampanią wyborczą były ogromne. Natomiast to był taki moment, którego Biden nie miał. To był właśnie kontrast pomiędzy tym, co działo się 4 lata temu, kiedy Donald Trump dokładnie. Tak, nie tylko nie chciał opuścić Białego Domu, to nie zaprosił Bidena, nawet do dzisiaj mu nie pogratulował zwycięstwa. No to mieliśmy może dzisiaj pogratulował z takim kontrastem. Być może, na pewno nie publicznie. Panie profesorze, właśnie, czy to tylko symboliczne spotkanie, czy coś więcej? No to jest spotkanie, które pokazuje różnicę standardów, tylko w dzisiejszych czasach zadajemy sobie pytanie, czy Partia Demokratyczna rzeczywiście przestrzega, jaki wniosek z tego wypływa, to znaczy, czy oni rzeczywiście są tymi bardziej kulturalnymi, przestrzegającymi standardów życia publicznego, czy po prostu są bardziej naiwni, dlatego że, żeby nie nazwać tego ostrzej, dlatego że te standardy zanikają z życia i osoby takie jak politycy, tacy jak Trump, walczą w każdej chwili, w każdym momencie. I u nas też przy przekazywaniu władzy widzieliśmy to. Pewne takie przesunięcie radości, powiedzmy, tak, odebrania władzy, no przeciąganie i chociażby powoływanie w tamtym roku, prawda, rządu. Tak, tak, który i tak wiadomo było, tak, że... na początku nie miał szans, że tak, dokładnie. W związku z tym, no, to są zupełnie różne standardy. Trump wprowadza tutaj nowe elementy. Na razie jest skuteczny, ta jego wygrana jest zdecydowaną wygraną, naprawdę. To jest największy sukces w ostatnich latach i to zmienia politykę. Zmienia tak zwane, jak w anglosasku się mówi, alignment, czyli ułożenie takie tych różnych grup demograficznych ze sobą. I ta koalicja demokratyczna się rozpadła po prostu. I zobaczymy, co będzie za 4 lata, Kogo będzie zapraszał do Białego Domu. Tak, i czy demokraci będą musieli wynaleźć się od nowa, czy odszukać jakąś, czy zbudować nową koalicję, dlatego że te, które mieli dotychczas, czyli na przykład składające się w dużej części z czarnoskórych Latynosów, nie wiem, młodych mieszkańców dużych miast, kobiet, nie zadziałały w tym momencie. Marku, premier Donald Tusk parę dni temu powiedział, że akurat Donald Trump to taki polityk nieprzewidywalny, który zresztą bardzo lubi nieprzewidywalność i lubi zaskakiwać nie tylko nieprzyjaciół, ale także sojuszników. I co cię w ostatnim dniu zaskoczyło? No bo kilka takich zaskakujących momentów było. Prezydent elekt sobie urządza personalnie gabinet. Która z tych nominacji, o których już wiemy i które są też spekulowane, najbardziej cię zaskakuje? Mamy bardzo dużo już ogłoszonych nominacji. To oczywiście one nie są formalne, dlatego że Donald Trump nie objął jeszcze urzędu, zostanie zaprzysiężony 20 stycznia. Niektóre z tych nominacji już ogłosił, natomiast niektóre są cały czas spekulacjami, a właściwie takimi przeciekami ze sztabu Donalda Trumpa, jeszcze oficjalnie nie potwierdzonymi, tak jak na przykład nominacja na stanowisko sekretarza stanu Marka Rubio, senatora z Florydy. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, i nie tylko mnie, także amerykańskich komentatorów, także wielu polityków Partii Republikańskiej, także pracowników przedstawicieli Pentagonu. Niechże zgadnę, Departament Wydajności Państwa. Nie, Departament Obrony, bo to, że Elon Musk i Vivek Ramaswamy wejdą w jakiejś tam formie do gabinetu Trumpa i będą zajmować się oszczędnościami w administracji federalnej, to już było wcześniej zapowiadane. Trump to publicznie mówił. Natomiast nominacja na stanowisko szefa Pentagonu, Pita Hegseta, który jest dziennikarzem. między innymi dziennikarzem, prezenterem, gwiazdą telewizyjną, a jednocześnie weteranem wojny w Iraku i Afganistanie. On służył tam jako żołnierz Gwardii Narodowej. No to jest dosyć szokująca nie tylko dla Pentagonu, ale także dla amerykańskiej klasy politycznej, nie tylko dla demokratów, ale także dla republikanów. Jest to człowiek, zresztą właśnie w tej chwili wszyscy patrzą, co on mówił, co napisał w swojej ostatniej książce, jakie ma poglądy. No i z punktu widzenia Europy czy NATO, no to nie będzie łatwa kandydatura, czy łatwy partner, dlatego że on ma bardzo złe zdanie o NATO, uważa, że Pakt Północnoatlantycki jest przestarzały, że Europa wykorzystuje Stany Zjednoczone. To akurat także powtarzał na swoich wiecach i w różnego rodzaju wypowiedziach Donald Trump. Także to jest najbardziej zaskakująca kandydatura. Ona jeszcze oczywiście musi zostać zatwierdzona w Senacie, no ale pozycja Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej, która ma większość, jest tak mocna, że prawdopodobnie obejmie on to stanowisko. Panie profesorze, a pana co najbardziej zaskoczyło? Która z nominacji? No muszę powiedzieć, że rzeczywiście zgadzam się tutaj z panem redaktorem, że to jest zaskakujące, jeśli chodzi o poziom jakby w hierarchii wojskowej nowego szefa Pentagonu, dlatego no z reguły to były osoby znacznie wyżej postawione. To jest ktoś, kto ma pod sobą 1 300 000 żołnierzy, a tu mamy osobę, która była w Gwardii Narodowej, miała dosyć niski stopień, wprawdzie ma doświadczenie bezpośrednie, bo była w Afganistanie, w Iraku, w Guantanamo, ale jest to osoba właściwie słabsza, która nie mogłaby się postawić prezydentowi Trumpowi, gdyby miał jakieś pomysły antydemokratyczne, takie jak 6 stycznia 2021 roku. I widać było, te słuchy dochodzą od dłuższego czasu, że rzeczywiście zastanawiają się różne osoby w Pentagonie, jak zareagować na wypadek, gdyby Trump powtórzył tego rodzaju działanie i zrobił to, o czym mówią już nawet filmy dokumentalne ostatnio produkowane, czyli gdyby do tego przewrotu, który wtedy się odbył i skończył jednak śmiercią kilku osób, żołnierzy i samobójstwami i ofiarami, gdyby dołączyło wojsko. I w związku z tym ta sytuacja, ten układ tutaj troszeczkę to ułatwia, dlatego że Trump jest znacznie silniejszą osobą tutaj i nowy szef Pentagonu nie postawi mu się, nie powstrzyma go, tak? Ani nie odmówi wykonania rozkazu. Marku, a wspomniałeś już o Marco Rubio. Powiedz, na ile jest to prawdopodobne, że taka nominacja zostanie ogłoszona i właśnie co to oznacza też między innymi dla Europy? Ta nominacja nie jest pewna. Co ciekawe, w przypadku wielu nazwisk, które były ogłaszane, czy przeciekały do mediów, czy o których informowali przedstawiciele sztabu Trumpa, to się szybko potwierdzało. Dzień, dwa później Donald Trump oficjalnie ogłaszał nominację. Tak było na przykład z nazwiskiem Michaela Waltza, czyli przyszłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, kongresmena z Florydy. To jest jedno z najważniejszych stanowisk w amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej, nie sekretarz stanu, nie szef Pentagonu. Ci są bardzo ważni, ale doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, ta funkcja, którą kiedyś Zbigniew Brzeziński sprawował u Cartera, to jest najbliższy współpracownik prezydenta Stanów Zjednoczonych w kwestiach polityki zagranicznej. I tą nominację oficjalnie ogłosił Trump dzień po tym, jak media to podały. W wypadku Marka Rubio już mamy 3 dni, podczas których Trump jeszcze nie potwierdził tej nominacji. Być może są jakieś zakulisowe gry. Mówi się o tym, że Trump chce, aby Lara Trump, czyli żona jego syna, zajęła fotel po Marco Rubio, fotel senatora. Takie kompetencje ma gubernator Florydy, żeby tę osobę nominować. Być może trwają jeszcze inne zakulisowe rozgrywki. W każdym razie ta nominacja nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona. Przypominam, mówimy cały czas o stanowiskach, które zostaną zajęte dopiero w przyszłości, no ale jeżeli prezydent elekt ogłasza jakieś nazwisko, to znaczy, że możemy je traktować już jako praktycznie jako osobę, która wejdzie w skład jego gabinetu. W wypadku Rubio na razie cały czas mamy jeszcze znak zapytania. Panie profesorze, jakby pan ocenił prawdopodobieństwo, że to dokładnie ta osoba zajmie to stanowisko? No tak naprawdę to nie mamy tutaj... Nie jesteśmy w głowie Donalda Trumpa, nie jesteśmy, prawda? Tak? W jego w głowie. Tutaj różne czynniki mogą o tym zadecydować. Tylko dodam, że 20 stycznia dopiero nowa administracja zgodnie z prawem amerykańskim obejmuje urząd. W związku z tym na pewno są rozmowy też w sprawie Ukrainy, w sprawie Rosji, jakieś plany są czynione i to, czego możemy się spodziewać, to po tych nominacjach, o których mówiliśmy tutaj, no to widzimy kilka prawideł czy prawidłowości, tak? To znaczy prawdopodobieństwo bardzo ostrego stanowiska w stosunku do Chin, I Rubio na pewno by taką politykę prowadził. Tak, jakiś ukłon w stosunku do tych mniejszości, które przeszły na stronę prawie już w całości. No bo w niektórych miejscach rzeczywiście Latynosi głosowali już po połowie było, a to była jednak grupa, która głosowała jak czarnoskórzy przeważającej w większości na demokratów. Więc mamy tutaj te ukłony, widać, że ale to jest kwestia wewnętrzna, właściwie wyborcza, że Trump przejmuje te grupy. I kilka osób również, które są tutaj wskazane, jest zwolennikami jednak zakończenia takiego szybkiego, jak najszybszego wojny w Ukrainie i wstrzymania finansowania tej wojny przez Stany Zjednoczone i przejęcia wręcz tych kwestii, no nie wiem, wojskowość może pozostać jeszcze, na przykład dostawa sprzętu, jeśli to byłoby elementem jakiejś negocjacji, przekonywania Ukraińców na przykład do tego, czy Rosjan, jednych i drugich. No są różne plany, które wyciekają tam na temat tego, jak chciałby Trump drogą negocjacji przekonywać obie strony do podjęcia rozmów i zakończenia tej wojny. Natomiast dla nas, dla Europejczyków, w tym Polski, oznacza to mniej więcej to, że to my będziemy się zajmowali i nasze wojska będą ewentualnie, czy nasze kraje będą zajmowały się tą polityką utrzymywania pokoju i sytuacja w Ukrainie może być zamrożona na 20 lat co najmniej. No i mamy też kwestie takie kulturowe, to znaczy wiele tych osób, które może poza jedną osobą, która głosowała jednak za związkami tam partnerskimi, a to jest ważny element w wojsku, to już sprawa, która się toczy od czasów Clintona co najmniej, don't ask, don't tell, kiedyś była taka polityka, więc te osoby, które tutaj są wskazywane, są przeciwnikami na przykład politycznej poprawności, czy włączania osób transseksualnych na przykład w wojsku. W związku z tym będziemy mieli taką całą falę różnych konfliktów i odejścia, zwalniania też wojskowych, którzy popierali tego rodzaju politykę. W Warszawie szeroko komentowana jest, no na razie zapowiadana, ale nie wiadomo, kiedy ma być w najbliższych tygodniach wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i ewentualne właśnie spotkanie z Donaldem Trumpem. Założę się, Marku, że w Waszyngtonie akurat to nie jest komentowane. No nie, na razie Trump nie spotyka się osobiście z przywódcami innych krajów. Słyszałem o spotkaniu z prezydentem Argentyny, Milei, który ma być na Florydzie na spotkaniu, które będzie się odbywało w Mar-a-Lago. Natomiast Trump odbył już dziesiątki rozmów telefonicznych. Zresztą polski prezydent nie był pierwszym, ani nie był nawet wśród tych kilku czy kilkunastu pierwszych, z którymi rozmawiał Trump. Z tego co wiem, to w listopadzie to spotkanie nie będzie miało miejsca, jeśli już to trochę później, no ale podobno obie strony umówiły się, że przed inauguracją Donalda Trumpa jeszcze do takiego spotkania dojdzie. Ja tylko chciałbym właśnie uzupełnić kwestię tych nazwisk w sprawie polityki zagranicznej. Nazwisk, które już się pojawiły albo które Trump oficjalnie ogłosił. Wszyscy, którzy zajmują te stanowiska, czy mają zająć stanowiska w polityce zagranicznej, bezpieczeństwie narodowym, to są wszystko osoby, czy ambasador Stanów Zjednoczonych przyszła w ONZ, Elise Stefanik, to wszystko są osoby, które głosowały przeciwko pakietowi pomocy dla Ukrainy. To jest jedna istotna rzecz. Druga, te nominacje, które do tej pory obserwujemy, wskazują na to, że Trump będzie chciał realizować swoje zapowiedzi dotyczące polityki imigracyjnej, czyli deportacji milionów nielegalnych imigrantów. Także tutaj też Ameryka czeka prawdopodobnie kolejny konflikt wewnętrzny w tej sprawie, bo to jest sprawa bardzo kontrowersyjna. I tak naprawdę za każdą nominacją właśnie kryje się nastawienie do pewnych kwestii dla nas bardzo ważnych. Dlatego to nie są tylko nazwiska, tylko to jest szersze spojrzenie na chociażby problem wojny w Ukrainie. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i naszymi gośćmi. Był Marek Wałkuski. Jedną nogą, tak jak ustaliliśmy, byliśmy w Białym Domu, a drugą nogą w studiu amerykanista profesor Tomasz Pudowski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. To Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut o 18:00, serwis informacyjny.